Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, vi er tilbage efter, at sidste uges udsendelse blev sendt på folkemødet, hvor Mads Fuglede ikke var med, fordi han var hjemme i håb om, at hans hustru snart skulle føde, sagde sidste uge. Men det er ikke sket endnu, Mads. Nej, vi går stadigvæk og venter, og det kan være, at pludselig løber af udsendelsen. Så ved du, hvorfor. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. I mellemtiden, Mads, så kan vi jo roligt sige, at den forløbende uge i USA, det var endnu sådan en uge, hvor bølgerne de gik meget, meget højt. Der bliver ikke talt så meget mere Stormy Daniels. Nu taler man om børn, der græder. Lige præcis. Og der sker også det forunderlige, kan man sige, at nogen i den amerikanske regering, nogen i og omkring den amerikanske regering, tre forskellige faktisk i den forløbende uge, har oplevet det, at fordi de på en eller anden måde jo bakker op om den immigrationspolitik, som præsident Trump står for, så er de gået ind på en restaurant, i alle tilfælde en meksikansk restaurant med meksikanske ansatte, og der er blevet en hadsk stemning på restauranten, og tre forskellige er smidt ud. Lad os lige prøve at tage et lille klip her, hvor det faktisk er ministeren for Homeland Security, Christian Jensen, og navnet det antyder, at hun har lidt danske aner. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad disse danske aner er, men der er danske aner hos Homeland Security-ministeren. Hun sidder og spiser. Hun tror, hun sidder og hygger sig på en restaurant. Men midt under restauranten, så bliver der oprør blandt nogle af gæsterne. Der viser sig, skal vi lige sige med det samme, ikke at være helt tilfældige gæster. Det er faktisk en græsrodsorganisation, der sætter sig ind. Og de begynder så at råbe efter hende. Og hør her optagelsen, hvor de altså råber shame. Skam dig! Råber de her tilhører, så rejser Christian Jensen sig stille og roligt op og forlader restauranten. Et andet sted, Mads, der var det altså Sarah Sanders, talskvinden for Trump, der sad på en lille restaurant uden for D.C., ikke så langt uden for D.C. i Virginia. En lille by med 7.000 indbyggere, der næsten alle sammen stemte på Hillary Clinton ved valget, men næsten alle, der bor rundt omkring den her by, ude i landdistriktet omkring den her by, stemte i overvældende grad på præsident Trump. Der satte Sarah Huckabee Sanders ind og spiste, og hun blev så venligt bedt om af ejeren af restauranten at forlade den. Det er sådan stemningen. Der er også en tredje af de ansatte i... Ja, det er jo ikke det, bare det. Der er også Laura Bush, ja, skriver en... en klumme, hvad hedder sådan noget, en kronik, ja, om det USA, hun kender, ja, og hvordan hun synes, det burde være, som nogen nok vil argumentere, ikke er så meget anderledes end det USA, der var under George Bush, men hun er også gået i rette med den siddende administration, og så er der flere, der har været ude, en general har været ude at sige, at eller han lagde et billede op af Auschwitz, da han skulle beskrive sit synspunkt på det her. I det hele taget bliver der brugt mange kræfter på også at trække nazikortet i forbindelse med det her. Så det er ikke en debat, der går stille af. Nej, det kan man roligt sige. Og den er, jeg synes, den er 100% noget, vi har oplevet før. Da vi nogle sommer siden stod i Europa og havde et stort pres på Europas grænser og havde flygtninge eller indvandrere, der gik langs motorvejene i Danmark osv., det er helt samme situation, vi er i der, at der er meget, meget, hvis man siger det, retorikken på begge sider er skruet voldsomt op. Ja, lad os lige tage... Og så bliver det jo selvfølgelig rundet af med det her nu berømte forside af Trump på en rød baggrund, der står med et grædende barn på forsiden af Time Magazine. Så det er... Det er noget, der er mange følelser i, og det er det et stærkt politisk. Det kan man roligt sige. Lad os lige tage det her besøg på restauranten Red Hen, altså den røde høne, der ligger der lidt uden for Washington D.C., hvor Sarah Huckabee Sanders altså sad. Ejeren af den her restaurant, hun hedder Stephanie Wilkinson, hun bliver tilkaldt, fordi der er mange ansatte i hendes restaurant, der er meksikanere. Hun går altså ind, og så beder hun om, at Sarah Huckabee Sanders forlader stedet. Hun sad ellers og hyggede sig med den berømte osteplatte sammen med 7 andre gæster. Og så siger Wilkinson simpelthen til Washington Post, jeg var nødt til at gøre det, for det her det føltes som et øjeblik, som det øjeblik i vores demokrati, hvor man er nødt til at tage ubehagelige beslutninger og gøre ubehagelige ting for at opretholde sin moral, siger altså ejeren af den røde høne i Richmond udenfor, ude i staten Virginia. Hun er jo helt op på de høje navler. Det lyder som om, at hun er, altså at det er Rosa Parks, der ikke må sidde i bussen i Birmingham, Alabama i sin tid, eller Martin Luther King, der ikke måtte tale osv. Vi er oppe på det spor hos nogle af de her mennesker, der er meget, meget utilfredse med Trumps politik. Det må man sige. Og der er ingen tvivl om, at når man, altså den her debat er en, som har været mange år i USA. Altså diskussionen om grænsekontrol, som det her jo egentlig handler om, den er gammel. Siden 2. verdenskrig har USA jo været den foretrukne destination for immigranter. Ja. Omkring en femtedel af alle verdens immigranter bor i USA. Mm-hmm. Og hvis man laver målinger på, hvilket land mennesker, der gerne vil immigrere i verden, og dem er der jo mange, mange millioner af, de gerne vil hen, så er det USA. Ja. Så i mange, mange, mange år, der har der været en debat om, ikke om USA er en immigrantnation, det er det jo. Mm-hmm. Alle, der er i USA, ja, selv indianerne er også immigreret fra Asien på et tidspunkt. Altså alle er kommet til USA, eller Nordamerika, mm-hmm. på et tidspunkt. Men der har jo i alle de her år været en debat om, hvor mange skal man tage? Kan man selektere i dem? Er der forskel på immigranter? Og hvad stiller man op med de, der kommer illegalt til USA? Den debat er blevet mere og mere varm, og det er min opfattelse, at noget af en stor del af Trumps politiske mandat, det bunder i Trumps ønske om det, han kalder nul-tolerance politik, når det handler om illegale immigranter, men også en politik, der handler om at skrue ned for lovlige immigranter til USA. Altså på den måde er Trump jo en højrefløjspopulist, der er meget mindre om højrefløjspopulister andre steder i verden, og især Europa. Og der er jo nogle interessante ting her, Mads, hvis vi tager det helt store billede op her. Der er rigtig mange danskere, europæere, for den sags skyld også amerikanere, der fejlagtigt tror, at USA indtil for ganske kort tid siden var et land, man bare frit kunne rejse til og slå sig ned i. Og der skal vi jo uendelig langt tilbage i historien faktisk, for at det var tilfældet, fordi USA har kontinuerligt reguleret deres indvandring fra hvilke lande man gerne vil have. De har aldrig, eller i hvert fald ikke i nyere tid, været et land, hvor du bare kunne banke på døren og sige, her vil jeg gerne slå mig ned. Nej, det USA har ikke eksisteret i nyere tid. Der har været der har været en stor villighed til at tage immigranter ind. Ja. Og i de senere år, og efter årtusindskiftet, der har man konsekvent ligget sådan over 500,000, tit tættere på 1,000,000 immigranter, der kommer til USA hver år. Ja. Men der er også mange, der får nej til at komme til USA. Ellers ville mængden af mennesker, der rejser til USA, være meget større, end den er. Og hvis vi tager et helt konkret tal, nu nævnte du selv 2015, flygtningekrisen i Europa og også i Danmark, så kan vi sige, at USA tager ikke ret mange flygtninge ind som sådan. Der ligger vi på et eller andet sted maksimalt 100,000 typisk om året. Det er jo ikke mange flere end Sverige tager i virkeligheden på det front. Men på den anden front, altså folk, der kommer for eksempel og typisk og mest fra Latinamerika op i USA, der er der den her store indvandring. Ja, og der er så en tendens til, at når man, altså hvis man kommer til USA og kommer, altså man kan komme lovligt ind i USA og få status som migrant, og så kan man jo rejse ind i landet ved de forskellige ordninger. Den mest berømte er selvfølgelig den her green card ordning, som jeg tror mange danskere har hørt om. Så kan man jo også komme til grænsen, og så kan man vælge at løbe over den. Fordi i mange år og på mange strækninger er grænsen ikke særlig bevogtet. Nej. Og det er en meget lang grænse, man har til Mexico. Og derfor er der mange 3200 kilometer, faktisk, ikke? Ja, derfor er der mange illegale immigranter i USA. Bliver man så pågrebet her, så er man jo pludselig en, der skal sigtes for at have brudt amerikansk lov. Og det er det hele det setup, der er problemet her. Man kan så vælge i det, man bliver pågrebet der, og sige, jeg vil gerne søge asyl i USA. Jeg bliver udsat for noget urimeligt i mit hjemland, og nu søger jeg asyl. Og der er den amerikanske tænkning sådan, at hvis du virkelig ville det, så havde du nok ikke tænkt dig at krydse grænsen ulovligt. Så skulle du være gået hen til en grænsestation og sagt, jeg vil gerne søge asyl i USA, men nu er du her. Og så er loven faktisk sådan, at man har nogle regler for, hvordan man skal behandle familier, der i den sammenhæng bliver pågrebet på vej et eller andet sted inde i USA eller på vej over grænsen. Og det er det måde, man overholder de regler på, der har været til debat. Og der er måske mange, der tror, at reglerne har noget med Trump at gøre. At det er Trump, der har besluttet sig for, at man skal skille voksne fra deres børn, når man nu sigter dem for at krydse grænsen ulovligt. Og det er det ikke. Man må efter 20 dage, ifølge den amerikanske lovgivning, og ifølge en meget, altså meget venstreorienteret domstol i USA, den der hedder den 9. distriktsdomstol, man har en dom derfra, siger, at må man ikke indespærre børn længere. Mm-hmm. Så der er hvis man overholder amerikansk lov, så kommer man altså til, medmindre man er utrolig hurtig til at sagsbehandle, så kommer man meget nemt til at skille familier ad. Og men det vil sige, tidligere, ja. Der i Obama-årene, havde man også det her problem. Mm-hmm. Obama, og det er der mange, det er sådan fløjet meget under radaren. I Obama-årene gjorde man en stor indsats for at få styr på sin grænse og få styr på grænsekontrollen. Ikke som Trump, der taler om mur og nul-tolerance-politik osv., men i det skjulte og sådan forsigtigt forsøgte man, uden at det var for meget opsigt, at gøre det her. Og man kan sige, egentlig var... Altså man kan sige, når nu man har en lov, der faktisk siger, at du skal... Når du pågriber ved grænsen, så er en af følgerne, når vi går i gang med at sagsbehandle dig, og fordi vi ikke må indespærre et barn, mm-hmm. så vil du blive adskilt fra dit barn. Mm-hmm. Så kan man sige, hvad kan man så gøre? Kan man så ikke bare lade være med at overholde sin egen lov? Og det er jo så det, faktisk, man gjorde i Obama-årene, og det Donald Trump nu lægger op til. Fordi nu har Trump udsendt et dekret, en executive order, mm-hmm. som siger, at man må ikke adskille familien længere. Og dermed er vi i sådan en meget underlig gråzone, hvor man jo forventer af en retsstat, at de love, man har man af en grund. Men det er jo ikke usædvanligt, Mads, at man har love både i USA og i Danmark og i Europa, som man ikke sådan for alvor håndhæver. Der findes forskellige eksempler på det. Hvor aktivt går man for eksempel rundt i Danmark og hindrer, at kioskejere må have lov til at sælge cigaretter og alkohol til børn. Man ved godt, der er en lov. Det er ikke noget, politiet ligger som en høj opgave. Det, man i hvert fald kan sige, der sker her i forhold til Trump og den kortvarige indespæring af børn her, er jo, at man pludselig i en periode håndhæver den her lov meget hårdt. Jo, man kan sige, Trumps nul-tolerance-politik var, at nu ser vi ikke gennem fingre med noget, ja, og det man jo så ellers gjorde, det var, at man løslod folk inde i USA. Og så sagde til dem, nu, vi må ikke skille jer ad, vi har her en retssag, der skal til at køre mod jer, I vil gerne komme illegalt ind i USA, det er ulovligt. Nu skal I vende tilbage til det her tidspunkt, og så tager vi sagen imod jer. Og der var ikke alle dem, der sådan dukkede op igen. Nej, hvis vi lige tager det store billede frem igen på immigrationen, her nu talte vi før om det der med, at USA i virkelighedens verden ikke meget længere har været sådan et helt åbent land, så er det alligevel sket det, at den primære indvandring, der er sket til USA, hvad skal vi sige, de sidste 50 år, i virkeligheden kommer fra Latinamerika. Altså fra vi har en virkelighed 60'erne og 70'erne, hvor det måske var en ud af 12, en ud af 15 amerikanere, der havde hispanisk baggrund, som det kaldes, så er vi nu oppe i noget, der begynder at ligne hver sjette, og man har prognoser, der siger, at går vi yderligere en eller to generationer frem, så begynder det at være hver tredje amerikaner, der har en hispanisk baggrund. Og der har du jo helt ret, Mads. Det mandat, som Trump fik ved valget i 2016, det var i udstrakt grad at stoppe den udvikling. Man ville simpelthen ikke have så mange, Trump kalder dem normalt bare mexikanere, men han mener hispanics fra hele Latinamerika. Der er mange, der ikke vil have så mange af dem, der er mange, der ikke vil have en så stor omkalfatring af det amerikanske samfund, hvor det ikke bare handler om, at de er hispanics og hispanic baggrund, men også i udstrakt grad taler spansk altså, i virkeligheden. Min udlægning af Trumps valgsejr er, at der er to mandater i den på det her område. Den ene er, at nu skal vi mene det med grænsekontrol alvorligt. Det vil sige holde illegale indvandrere ude af USA og gøre noget ved de illegale indvandrere, der er i USA. Der er mere end 11 millioner illegale indvandrere i USA. Det er alligevel en slat. Altså det, hvis man sådan omregner til danske forhold, så svarer det jo til en by på størrelse med Randers. Så hvis vi altså sådan havde en det i Danmark, så er der nok nogen, der vil kigge på den by og sige, hvad er der nogen, der skal gøre noget ved det her på et tidspunkt? Og det er det ene mandat. Det andet er, tror jeg, og det er nok altså det er min analyse, men det er, at Trumps mandat også er at gøre op med hele forestillingen om USA som indvandrersamfund. Mm-hmm. At Trump egentlig, at mange vælgere har fået mandat til at sige, nu skal vi ikke længere være et samfund, hvor det er så nemt at komme til. Ja. Nu skal vi have styr på det her, og jeg tror, det har noget at gøre med, at de fleste af de indvandrere, der kommer til USA nu, ikke er vide, at det, at der findes en reaktion i det, at der er mange af de, der har stemt på Trump, der ikke mener, at den synlige forandring, indvandring også er i USA, ved simpelthen, at altså, da du var dreng, David, der ville 8 ud af 10 amerikanere jo se hvide ud og have rødder i Europa og ligne os to. Ja, ja. Og i dag er det jo omkring 6 ud af 10, så der er bare på de år sket rigtig meget, og flertallet af de, der fødes i USA, er det, man kalder en synlig minoritet, det vil sige, de er ikke hvide. Ja. Og det tror jeg, der er en reaktion på, og derfor er valget af Trump, i den måde, jeg læser Trumps valgsejr, også et mandat til, at Trump skal holde op med, eller skal sørge for at standse den udvikling væk fra det USA, der var da du var dreng. Og så præcis, kan man så spørge, om det er et realistisk projekt, men det mener jeg er en del af grunden til, at han fik så meget godt valg. Og det er jo ret interessant, fordi jeg så et tal for ikke så lang tid siden, som jeg synes er ret interessant, da John F. Kennedy bliver valgt til USA's præsident i 1960, der var 82% af amerikanerne hvide. 82%. Og man regner altså med, at nu siger vi 10 eller 15 år, det er de prognoser, der sidder nu, så vil det være under 50% af den amerikanske befolkning, der er hvid. Og jeg kan jo helt konkret se det, nu nævner du, da jeg var dreng, så jeg går tilbage til, da jeg gik på high school i USA i 1984-85 i Michigan, der var der ikke en eneste på min high school, der ikke var hvid. Jeg var tilbage på den high school for 2 år siden til en fodboldkamp, hvor jeg står lige bag ved træneren, og jeg opdager undervejs, at træneren skiftevis giver kommandoer på engelsk og spansk. Hvorfor? Fordi en tredjedel af den skole nu var Hispanics. Og det er klart, der sidder nogle mennesker også i den by i Michigan og siger, ja, det kan godt være, det er godt, vi har fået en taco-restaurant og alle de her ting og sager, men på den anden side, det Amerika, jeg huskede, det begynder at erodere. Og det kan man jo være ked af, hvis man synes, at det, der var før, var bedre. Eller selvfølgelig, hvis man er hispanik, sig, det er dejligt, at udviklingen er sådan, men man kan i hvert fald ikke tale sig ud af, at der sker en omkalfatring af det amerikanske samfund. Nej, altså, og derfor har debatten jo så været, at det her noget, der er skadeligt for os, er det det, vi vil have, og der er en masse statistik på det. Meget statistikken tyder jo faktisk på, at illegale indvandrere jo ikke udgør et problem for USA. Nej. De er faktisk mindre kriminelle end resten af samfundet og så videre. Men for mange af I, der har stemt på Trump, tror jeg slet ikke, det handler om sådan nogle ting. Nej. Det er, hvis sådan nogle argumenter kommer på bordet, og de viser sig at være rigtige, så vil man selvfølgelig tage dem til sig. Det vil man nok aldrig føle sig for fint til. Men det handler ikke om de er gavnlige eller ej for samfundet. Det handler om, at man ikke ønsker, at USA skal ændre sig. At man føler, det gør man noget ved sådan noget underlige størrelser som sammenhængskraft, eller det, eller bare den måde, man selv forestiller sig, sit eget samfund skal være på. Ja, det er jo rigtigt nok, fordi man kan jo sagtens komme med økonomiske argumenter og sige, at det er sørme gået godt for USA i den periode, hvor indvandringen er blevet så stor. Tag igen, midten af 80'erne bor der ca. 220 millioner mennesker i USA, nu bor der 320 millioner mennesker, de ved ikke engang præcis, hvor mange der bor der vel. Ja, vi venter på census om et par år, så præcis, ved vi det. Så vi kan næsten sige, at der er tale om en 50% altså forøgelse af indtallet på så kort tid. Vi ved jo, at når du får mange mennesker til dit land, så øger du den økonomiske aktivitet, og så bliver landet som sådan rigere. Så præcis. USA's økonomi vokser jo, og det er svært at argumentere imod, at USA har haft godt af indvandring. Ja. Så er der nogle indvandrergrupper, der har været mere produktive end andre osv. Sådan tror jeg altid, det vil være, at nogle af bringer nogle kulturelle mønstre med, som gør, at de passer rigtig godt ind i det amerikanske samfund. Så man ser på den gruppe, der kommer fra Asien, så er asiatiske indvandrere jo dem, der i snit klarer sig allerbedst i det amerikanske samfund. Og det betyder jo, at hvis du er hvid amerikaner, så har du en gennemsnitlig mindre årsindkomst, end hvis du har asiatiske rødder. Og asiaterne ved vi jo godt, lige med undtagelse af de kinesere, der blev gjort til en del af jernbanebyggeriet, så har den asiatiske indvandring til USA, det er noget nyere, og de oprindelige indbyggere, de er for længst blevet overhalet af nogle af indvandrergrupperne, og det betyder jo, at hele argumentet om, at man økonomisk skal være imod indvandring, det holder simpelthen ikke byretten. Nej, der er andre argumenter for det, som der vel også vil være på vores egne breddegrader, hvor vi sådan diskuterer noget, der minder lidt om det her, men ud fra et andet perspektiv, fordi vi har ikke store grupper asiatiske indvandrere til, mm-hmm. til Danmark. Vi får især vores fra Mellemøsten, og så er det nogle andre statistikker, vi diskuterer ud fra. Men i bund og grund handler det jo egentlig om det samme. Vil man være med til, at ens nationalstat mm-hmm. den ændrer sådan demografisk konstruktion? Vi skal befolkningen mm-hmm. være, som vi plejer at kende den, eller er vi åbne over for, at den ændrer sig meget voldsomt? Og der har vi jo selvfølgelig det helt specifikke her. Det er, at i Trumps valgkamp, der beskriver han jo meget tydeligt, helt konkret, han vil bygge en mur til Mexico, men også på andre måder, at han ønsker en udvikling i USA, hvor Hispanics, som er den helt store indvandrergruppe, fordi nu nævnte du asiater, det er rigtigt, de klarer sig bedre, de er bare ikke ret mange antalsmæssigt. Den store antalsmæssige, det er dem, der kommer fra Latinamerika. Har vi presset fra hele Latinamerika, men i særdeleshed jo fra et Centralamerika, ikke bare Mexico, men nogle af de andre lande, El Salvador, Guatemala, hvad de alle sammen hedder, lande, der er faldet fra hinanden langt hen ad vejen, hvor kriminaliteten er meget stor, hvor håbet for en ung person ikke er særlig stort. Så derfor virker det at krydse den amerikanske grænse selvfølgelig meget, meget attraktivt for rigtig mange af dem, så der er et pres på der. Lad os lige, inden vi slutter den her lille diskussion af, Mads, lige komme tilbage til restauranten der, de tre restauranter, der har smidt Trump-folk ud, fordi Richard Haass, som vi jo er til, har talt om republikaner, men ikke den store Trump-tilhænger, kan vi roligt sige, han gør opmærksom på her, at bede Sanders, Sarah Huckabee Sanders, om at forlade restauranten, det er måske ikke sådan helt juridisk et brud på civil borgerrettighederne fra 1964, beslutningen om, at man ikke må have lov til at nægte en person adgang til en restaurant eller noget som helst offentligt på grund af race, farve, religion eller national oprindelse. Men det er helt tydeligt et brud på dets idé, på dets bogstav, på ideen bag det. Altså han siger her, det er faktisk det, vi kæmpede mod i 1964, at der skulle være sådan, at der var nogen, der ikke måtte komme ind på en restaurant, fordi de mente et eller andet eller så ud på en bestemt måde. Nu er vi tilbage til det, siger han. Bare med omvendt foretegn. Ja, omvendt foretegn. Men det har vel altid været sådan et politisk pressionsmiddel, at man, når man, altså, hvis der er nogen, man er uenig med, så var man ret hurtigt til at fratage dem deres rettigheder, desværre. Også selvom man godt ved, at det vil man nødig have skulle ske over for en selv, bare på grund af politiske synspunkter. I den sidste uge, så det der skete, det var jo altså først voldsom ballade, fordi det kom frem, at der var nogle børn, mange børn faktisk, der var taget fra deres forældre, der illegalt havde krydset grænsen, og de var så indespærret i noget, der unægteligt lignede et bur, selvom regeringen sagde, at det var ikke et bur. Der kommer meget ballade om det, og det ender med, som du sagde før, at Trump han så trækker det tilbage. Men inden da, lad os lige prøve at høre, hvad Kristen Jensen, Homeland Security-ministeren, hun sagde, altså inden de besluttede sig for at stoppe det her. Lad os prøve at høre et lille klip med hende her. Parents who entered illegally are, by definition, criminals. Illegal entry is a crime as determined by Congress. By entering our country illegally, often in dangerous circumstances, illegal immigrants have put their children at risk. Ja, det er altså det, hun siger her. Hun siger altså, at det er faktisk forældrene, der krydser grænsen ulovligt, der er skyldige, at deres børn blev udsat for denne behandling her. For de kunne jo bare lade være. Det er sådan set hendes hovedargument, og det minder jo om argumenter, vi også kender fra Europa og herunder Danmark, når man siger de her ting. Ja, altså, det der argumenteres ofte for blandt republikanere, det er, at man jo forsøger at nedbryde den grænsekontrol, eller den grænsekontrol, der burde være der, den forsøger man at nedbryde ved at bruge børn som et våben. Og der er nogle konventioner, som gør, at man kan bruge børn, og så kan man senere søge familiesamføring med sine børn. Og det er jo en smart måde sådan at omgå systemet på, og det har man også været meget opmærksom på. Det var man faktisk også i Obama-årene. Mm-hmm. Men det her, det betyder så, at der kommer så meget pres, der bliver så meget omtale, at vi taler om flere hundrede børn på den her måde. Vi ser fotografier, vi ser nogle lydoptagelser med grædende børn, vi ser en særlig slem lydoptagelse efter min mening, hvor vi hører en masse børn, der græder og klager sig, og så er der to spansktalende i øvrigt politifolk. Igen et billede på, hvor mange hispanics der er i Amerika, der siger, at det lyder som et helt orkester. Vi mangler bare en dirigent, blev der sagt. Så det gav sådan en stemning af, at de her børn blev behandlet meget dårligt. Og det ender helt ret opsigtsvækkende jo faktisk med, at Donald Trump han går ud og stopper det. Altså det virker næsten som om, han bukker under for et pres. Men det gør han også, for hvis man lægger mærke til, hvad der sker op til da, der sender man jo fra Det Hvide Hus Stephen Miller ud, Og jeg ved ikke, hvor meget af det her Stephen Miller selv finder på, eller hvor meget der han var jo den tredje, der blev smidt ud af en restaurant. Ja, hvor meget, og en af de mest kontroversielle, og, den, og nok en af de, der er mest hård på den her kurs over for grænsepolitikken, ud over Donald Trump selv. Og Stephen Miller går ud på et tidspunkt i ugen op til det her, og siger, at vi skal bruge det at adskille børn fra deres forældre som et afskrækkelsesmiddel for at sørge for at holde dem væk fra vores grænser. Ja. Fordi, altså, og her skal man forstå, at der er på den måde ikke nogen stor forskel på USA og Danmark, eksempelvis. Når man i Danmark har lavet en lang række stramninger, blandt andet den her regering, så er det fordi, at man mener, at det virker sådan afskrækkende på de, der har lyst til at søge til Danmark, og så vil de søge udenom Danmark, eller vælge et andet land. Og vi er faldet ned på det der statistik over, hvilke lande ved mennesker, der søger mod Europa, helst til, der er Danmark blevet meget langt ned af listen der. Det er helt det samme i USA, at man jo diskuterer, hvordan kan man sørge for, at der ikke er så mange, der har lyst til at søge til USA, hvis de ved, at de ikke kan komme ind. Hvis de ved, at de bliver fundet og smidt ud, så vil der gøres, kan man gøre noget. Og altså det, der hedder Department of Homeland Security, har jo i flere gange været ude at sige, at de kan se meget klart på lysten til at komme til USA, at den korrelerer direkte med den politik, man fører. Det vil sige, når du strammer, så er der færre, der har lyst til at komme, og det, hvis man ser på statistikken over, hvem der søger til USA, da man begynder især Obama-årene at stramme voldsomt, så daler lysten til at komme til USA meget. Og det skal vi jo hænge sammen med, at vi ved, der er rigtig mange, der vil til USA. Mm-hmm. Altså den mængde er ikke faldet. Okay. Der er bare færre, der gør det. Så meget tyder på, at den politik, du fører, den virker jo direkte afskrækkende. Og så kan man så sige, at så derfor var Stephen Miller jo ikke, sådan, hvis man ser meget kynisk på det, galt afmarcheret, da han var ude at sige, at når vi skiller børnefamilier ad, så virker det afskrækkende. Mm-hmm. Man må bare sige, det er rigtig dårlig politik at kommunikere på den måde. Også selvom man skulle have tænkt det ind i Trump-administrationen. Fordi så stiller man sig op imod grædende børn. Og den kamp efter Millers udtalelse, den varer lige præcis en uge. Ja. Så bukker præsidenten under. Og du kan ikke vinde en kamp, hvor dem, du diskuterer med, har grædende børn i et bur. Det burde sådan være logik for perlehøns, men hele sådan tænkningen, at hvis vi strammer vores politik, så kan vi få kontrol med vores grænse igen. Det er jo egentlig det har handlet om helt tilbage fra Obama-årene, nu også med Trump. Og så vi jo også ud over de grædende børn, så fik Trump-administrationen jo her også lagt sig ud med nogle af de mest hellige ikoner i USA, nemlig tidligere første damer Laura Bush, Rosalind Carter endda, måske endda Melania Trump, det er lidt mere diskuterbart, men der var, og selvfølgelig Hillary Clinton. Og Bill Clinton. Han får lagt sig ud med dem alle sammen, men der var særlig en episode. Jeg synes, vi skal nævne det med Bill Clinton, fordi Bill Clinton skriver jo på Fars Dag, hedder den det, ja, på dansk. Det vil du snart opleve. Ja. en meget vigtig dag. Han skriver jo på Fars Dag, at han tænker meget på alle de familier, der ikke er samlet. Noget i den stil. Og der er det, jeg egentlig, hvis jeg havde været Bill Clinton, måske mere ville have skrevet noget i retning af, kan vide, hvor mange jeg er far til derude, som jeg ikke har mødt endnu. Det tænker jeg over på Fars Dag. Men det var Ben Shapiro, der gjorde opmærksom på, at det ville have været mere Bill Clintons tweet, men han gik selvfølgelig også ind i debatten og kørte den helt derop, selvom også i Clinton-årene var det her også et spørgsmål. Ja. Man slog det der er midt i alt det her, det er en episode, som også fylder enormt meget, nemlig at Melania Trump rejser hen til et af de her områder, hvor børn er indespærret, og hun har en jakke på med en ganske bestemt. Nå, lad os vente lidt, Mads, for vi skal lige høre et klip her, et sammenklip af, hvad det er, der foregår, da Melania Trump, hun ankommer. Og det er ikke i en objektiv version her, det er fra Stephen Colbert's show. Lad os høre hans udlægning af det her. I thought, okay, this is what first ladies often do. You know, you go to a troubled area, they see the children, they show that we care. You can't mess that up. Guess what? I spoke too soon. Now, before we show you this photo, please know it's real. We checked it so many times because we thought this has to be fake. But today, on her way to show that she cares, Melania wore a jacket that says, I really don't care, do you? Wow. That's what they settled on? What was her first choice? A jacket that says, womp womp. She's forgotten the most important fashion advice. Before you leave the house, look in the mirror and take off that jacket. Now, a lot of the clothes Melania wears sends the message, I really don't care. Also, a lot of her facial expressions. But the first lady spokesman says, it's a jacket. There was no hidden message. Right. It's definitely not hidden. It's right on the back. And I'm going to guess this is one message she did not steal from Michelle Obama. Now, I'm sincerely curious here. How many people would get fired for this at a normal White House? One? Five? The entire executive branch? Because in the middle of the worst moral scandal in recent memory, so bad that her husband backed down for the first time in memory, people who were supposedly on her side let her get on a plane with a jacket that said, I really don't care, do you? For the record, we do. Ja, Mads, det her det er altså gennemgangen af den her situation, hvor Melania Trump møder op med en jakke, hvor der bagpå med sådan en håndskrift, stor håndskrift, men det er ikke skrevet hende selv, det er en modejakke, står, I really don't care, do you? Og det er klart, at sådan en expression der, den får diskussionen i gang, fordi betyder det, I really don't care about de her børn, der er derinde, eller betyder det, I really don't care, hvad I andre måtte mene om mig, eller betyder det, I really don't care, hvad fake media går og skriver om mig, osv. osv. Hvad betyder det, hun kommer i den her jakke? Den er som Moby Dick. Alle har læst den, ingen ved helt præcis, hvad det betyder, og hvad er Moby Dick, og hvorfor vil Ahab slå Moby Dick ihjel, og skal de virkelig alle sammen dø? Og det skal de åbenbart, og så videre. Der er ingen, der helt ved, hvad det er. Den er det er et statement, der rummer alle muligheder for fortolkninger. Ja. Og det bliver det så sandt for dyden også, fordi det er rigtigt, som der bliver sagt her i klippet, at først så går Det Hvide Hus ud og siger, en talsmand går ud og siger, det betyder ingenting, det er bare en jakke. Hvorefter Donald Trump går ud og skriver, jo, det havde et formål, og formålet var at sige, I really don't care about the fake news, sagde han så. Melania har som sædvanligt ikke selv sagt, hvorfor hun havde den pågældende jakke på, men man kan roligt sige, at den har ikke hjulpet Trump-administrationen hos de mennesker, der ikke kan døje den i forvejen. Nej, men altså, og jeg tror ikke, der er et enkelt budskab på en jakke, der kan vinde dem over. Det er ikke den fornemmelse, jeg står med. Og det er jo svært at vide om det her igen, for der er jo mange amerikanere, der i ramme alvor jo diskuterer, altså går hun og sender sådan nogle messages ud om, at hun i virkeligheden ikke kan lide sin mands, altså præsidentens, politik, eller er det tilfældigt? Jamen, det er jo det hele den her fortælling om, hun er en slags fange i Det Hvide Hus, der forsøger at kommunikere via omverdenen ved sådan at lave morsesignaler, når hun blinker og så videre, hvor hun forsøger at sige, kom og red mig eller noget. Er det det, vi er vidne til? Ja, vi ved det ikke. Men den her sag, den har i hvert fald kørt Amerika helt op i den forløbende uge. En anden sag, Mads, som også hele tiden kører under det hele, det er jo sådan den store diskussion. Hvad skal resten af Vesten gøre i forhold til den måde, som præsident Trump han agerer på? Og vi husker jo, det vi diskuterede meget i det her program, hvordan Justin Trudeau, der ellers havde været meget venlig ved præsident Trump, han pludselig sådan satte ham på plads offentligt i en tale i Canada, hjemme til sit eget publikum. He stood up to him, som man siger. Ikke? Og det har så bragt en gammel film i erindring i Canada, fordi de siger, er det her Justin Trudeau, er det simpelthen hans Love Actually-moment? Husker du filmen Love Actually fra 1992? Nej, jeg tror aldrig, jeg har set den. Det er en skøn... Er det ikke en film med Hugh Grant? Jo, det er en film med Hugh Grant. Jeg har set meget... Altså, jeg er begyndt at se enkelte film med Hugh Grant. Ja. Det lykkedes mig at komme igennem meget få af dem. Jamen, det her det er en skøn film. Det er en af mine favoritfilm. Vi ser den faktisk hvert år til jul. Det er en julefilm. Det er en hyggefilm. Det har ingenting med politik at gøre. Andet end på overfladen, der er Hugh Grant en ny britisk premierminister, og han skal forsøge at finde sig en kone. Men jeg kan ikke hjælpe dig. Nej, men det er en dejlig film. Det er en skøn film. Man bliver glad af at se den. På et tidspunkt i den her film, der er det den kvinde, han gerne vil være kæreste med, også ender med at blive det, må jeg spoile dig med at fortælle, det sker til sidst. Hun er sekretær, og hun er træt af den måde, som den besøgende amerikanske præsident, han er sådan en bølle på. Han forsøger sådan at lægge lidt an på hende, blandt andet den her ubehagelige amerikanske præsident. Han skubber også til den britiske premierminister, altså Hugh Grant, og siger, at han bare skal føje ham. Og der er sådan en stemning af nederlag, og så er der pressemøde, hvor Hugh Grant står ved siden af den amerikanske præsident, og den amerikanske præsident siger, det er blevet, som jeg gerne ville have det. Vi er tilbage i 1992, skal vi lige huske her. Og så tager Hugh Grant ordet, og det her, det er altså så The Love Actually øjeblik. Prøv at høre her. I love that word relationship. It covers all manner of sins, doesn't it? I fear that this has become a bad relationship. A relationship based on the president taking exactly what he wants and casually ignoring all those things that really matter to Britain. We may be a small country, but we're a great one too. A country of Shakespeare, Churchill, the Beatles, Sean Connery, Harry Potter, David Beckham's right foot. David Beckham's left foot, come to that. And a friend who bullies us is no longer a friend. And since bullies only respond to strength, from now onward, I will be prepared to be much stronger. And the president should be prepared for that. Og fra Hugh Grant siger det her, fra at være en mega upopulær premierminister i Storbritannien, så bliver han meget, meget populær. Billedet over til Canada er jo også det her, at Justin Trudeau, han pludselig står op imod ham, og så siger man i de kanadiske medier, at det her er et love actually moment. Er det sådan et øjeblik, hvor Justin Trudeau, den lille nabo til det store Amerika, faktisk sådan siger, nu er det nok. Og er det her i virkeligheden et billede på, hvad rigtig mange af de vestlige statsminister, regeringschef, præsident og hvad det nu er, i virkeligheden er begyndt at bevæge sig i retningen af. Altså han siger jo her, Hugh Grant, a bully is no longer a friend. Det er jo sådan et meget godt billede, det er 1992, vi er lidt lang tid tilbage i historien, men det minder jo lidt om den måde, som Justin Trudeau opfører sig på, og som vi har en fornemmelse af i stigende grad, at mange andre, i for eksempel europæiske stats- og regeringschefer, gerne vil tale på. Altså uden på nogen måde at love at se en Hugh Grant-film, ja, så synes jeg jo, det har, altså det er jo meget velvalgt. Fordi det, jeg synes, man hørte overalt, mm-hmm, tidligere allierede, der, altså selvfølgelig stadigvæk allierede, men tidligere allierede, der var, eller allierede, der tidligere var overbevist om, at man kunne altid komme til rette med USA, og at man var god til at mødes og tale om alt det, man var uenig om. Ja. Det er ikke sådan, det er længere. At der er en fornemmelse af, at man, man debatterer via Twitter, via uenighed, via enkelt simplificerede budskaber og på en façon, der ikke respekterer det underliggende, nemlig at allianceforhold er nogen, man plejer, og de er der af en grund. Men, ja, at der er en fornemmelse af, at der ikke er nogen historie længere. Ja. At det, der har været før, betyder ikke noget. Det kan man skære over meget kort, hvis det stod til Trump-administrationen. Vi så jo en situation her i den forløbende uge, der i virkeligheden var ret opsigtsvækkende herhjemme. Tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen holdt en konference om demokratiets fremtid her i København, og blandt de mennesker, der var til stede, der var Joe Biden, altså vicepræsident under Barack Obama. Han var så inde og møde nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, og Lars Løkke Rasmussen sender bare et kort tweet ud bagefter det møde. Der er et billede af ham og Joe Biden i statsministeriet i Prins Jørgens Gård, inde på statsministerens kontor, og der står bare noget i retningen af, i disse urolige tider er det dejligt at få reassured, altså genforsikret, det tætte transatlantiske bånd. Det er jo en besked, der ville være ret voldsom i andre tider, fordi det er jo tydeligt her i den her situation, at den danske statsminister var meget mere tryg ved at være sammen med den tidligere administration her i form af Joe Biden, end med den nuværende. Og det ville have været opsigtsvækkende under tidligere tider. I dag taler han sig jo bare ind i en måde, som de alle sammen taler om på nuværende tidspunkt. Jeg tror, der er en stor utryghed. Vi har jo et NATO-topmøde, der kommer lige om lidt, og der er ingen, der rigtig ved, fordi alle lande, der mødes der, har egentlig øget deres forsvarsbudget. Ja. Der er ikke rigtig nogen af dem, der er kommet op på det niveau, amerikanerne gerne vil have. 2%. Og derfor sidder man jo så og er bekymret for, jamen, hvilken Trump er det, der går op? Ja. Kommer en, der skiller os ud over, at vi stadigvæk mangler noget, og som ikke viser en forståelse for den politiske virkelighed, der er i Europa, hvor der bare ikke er ret stor efterspørgsel på at købe kampvogne frem for hospitalsenge og så videre, eller kommer han og roser os for, at vi alle sammen har løftet vores budget. Og tidligere ville man jo ikke være bekymret om sådan noget. Nej. der ville der være en dialog og en forståelse, og man ville skulle sådan se i bisætninger og fortolke på dem for at se, om der var en kritik af det, vi gjorde. Man ville være helt sikker på, at der ville være en ros af det ene. Nu aner vi ikke, om han dukker op og flipper ud, eller om vi skal tage en ny omgang, hvor vi bliver presset meget på, om NATO-samarbejdet er ved det. Det var tidligere, og vi har jo en leder af NATO, mm-hmm. Stoltenberg, som jo har været ude og give udtryk for, at det er en presset alliance, fordi den er jo ikke, at en alliances gyldighed er ikke noget, der står til al evighed. Alle alliancer hører jo op på et tidspunkt. Præcis. Og så har vi jo virkeligheden, som ingen i NATO kan undgå at huske, nemlig det første og i hidtil eneste NATO-topmøde, som præsident Trump deltog i, det var, som vi husker, i maj sidste år, hvor man jo havde lavet et forarbejde, man havde talt med alle diplomaterne fra Amerika, man havde fået skabt en virkelighed, hvor præsidenten ville holde en tale, hvor han endelig ville sige, at USA naturligvis bakkede op om Martin. Og så gad han ikke sin tale. Og så gad han ikke at sige det. Og vi fandt ud af efterfølgende, at det stod i talen, han sprang det bare over. Og det giver jo den virkelighed, som vi hører hos rigtig mange, nemlig at alt det normale forarbejde, der foregår før sådan et møde, det kan vi ikke rigtig regne med, betyder noget. Fordi det skal nok også være på plads den her gang. Ja. Det, der er så interessant, det er jo ikke, og det er jo det, der er det nye ved Trump, det er ikke egentlig, hvad han sætter sig ned og siger, eller som sidst, der var NATO-topmødet, springer over i sin måde at tale om NATO-samarbejdet på, men jo også, hvad tweeter han bagefter? Hvad kommer han til at sende af signaler? Når han keder sig på flyveturen, ja. Hvad bliver Trumps måde at udlægge det her på? Sidste møde var det jo også sådan, at det kom frem efter NATO-topmødet, at Stoltenberg havde instrueret alle de andre stats- og regeringschefer i, at de kun måtte tale i 90 sekunder på deres indledende runde, fordi han var så bange for at kede præsident Trump, sådan at han kunne risikere at eksplodere. Så de prøvede jo virkelig alle de andre ting. Men det er jo også meget kedeligt, når politikere taler langt. Det er det. 90 sekunder, det er mere end rigeligt. Edward Luce, som er forfatter til en bog, der kom for et par år siden, der handler om, at han ifølge ham er Vesten ved at fra hinanden. Han er også chefkommentator i Financial Times. Han taler om, at vi lever i en tid, hvor anti-amerikanismen simpelthen er på sit højeste. Han nævner, at det valg, der skal foregå i Mexico, det er i næste uge, hvor det skal være en ny præsident, formentlig vil føre til, at den mest venstreorienterede kandidat i mands minde vinder, og det gør han i udstrakt grad på en voldsom hård retorik i forhold til præsident Trump op imod nord. Og så nævner han sådan, det du også lige var inde på her, Mads, hvordan mange andre lande har det svært med den her præsident. Og så kommer han ind på noget interessant, nemlig han siger, at tidligere tider, når der har været en anti-amerikanisme, så er det næsten altid sket på grund af en krig, som en amerikansk præsident har ført, som har været meget upopulær. For eksempel Vietnam og Irak. Og så det så går, når den krise, som siger, går over, så vender man tilbage til sporet. Den her gang har han ikke startet nogen krige, som man sådan kan gå imod. Men han har opført sig på en måde, som gør, at mange europæere og andre folk i Vesten bliver meget bekymret. Og så er der et par interessante tal her. For første gang i over 100 år, så er der et skarpt fald i antallet af udenlandske studerende, der ønsker at studere i USA. Det er det ene tal, der er interessant. Et andet tal, der også er interessant, det er, at antallet af turister, der kommer til USA i år, ser ud til at gå ned for første gang nogensinde i en periode, hvor økonomien går op. Så der er nogle billeder på her, at resten af Vesten sådan ikke kan lide Amerika, fordi de ikke kan lide Donald Trump. Det er også ret interessant tal her. Det er meget interessant. Jeg tror også, man skal være meget opmærksom på, at, at politisk er det jo umuligt at stille sig på linje med Donald Trump. Mm-hmm. Altså, det gælder jo ikke bare i Danmark. Det gælder jo alle steder. Der er ingen statsleder, der har noget ud af at blive enig med Trump om noget, eller sådan have en god dialog med ham, eller være meget populær, fordi man kan ikke komme hjem med den enighed og stille sig op, som Nyrup gjorde med Clinton, eller Helle Thorning gjorde med Obama, og sige, vi er gode venner. Nej. Det er det signal, der kommer ud af det, vil gavne en hjemme. Hvis man gjorde det samme med Trump, så vil man, så vil man ikke få noget ud af det indrigspolitisk, og kun få bøvl ud af det. Og man skal ikke undervurdere, hvad det betyder, at Trump personificerer noget, man simpelthen ikke kan nærme sig andet end som noget, man skal håndtere. Tøjle eller inddæmme. Og så noget, jeg egentlig synes er uhyggeligt også, som Edward Luce kom ind på i den her klumme i Financial Times forleden dag, det er, at i Europa, når man måler hos befolkninger. Hvem er bedst til at opretholde de vestlige liberale værdier? Er det Donald Trump, eller er det Xi Jinping? Og i stadig flere lande, da er det Xi Jinping, der vinder. Blandt andet i Tyskland. Traditionelt, måske i de seneste år, det mest amerikavenlige land, der findes i Europa. Selv der er der et, ikke bare flertal, men står der et stort flertal, jeg har ikke talt, men et stort flertal, der synes, at Xi Jinping er bedre til at opretholde den vestlige liberale verdensorden, hvad han jo åbenlyst ikke er, eftersom han jo er en diktator, ja. Skal vi lige huske på. Men der er stadig flere, der mener, at han er bedre til den Trump. Det er jo vildt tal. Jamen det er det. Hvis man taber en popularitetskonkurrence med Stalin, så er man i vanskeligheder. Ja, det er vel. Nå, vi skal lige videre til et andet emne, som jeg også synes var interessant for den forløbende uge. USA melder sig ud af det, der hedder Human Rights Council. Det er et FN-organ, som sandt for dyden også er et lidt mærkeligt organ, fordi da FN jo har alle verdens lande som medlemmer, så har FN's menneskerettighedskonvention eller kommission også alle verdens lande som medlemmer, herunder nogle af dem, der bryder menneskerettighederne allermest. Saudi-Arabien, Cuba, hvad ved jeg. Alle de her forskellige lande er med, og det er jo en evig anledning til at det er noget mærkeligt. Lad os lige prøve at se her, der er et tidspunkt, hvor Nikki Haley, altså USA's FN-ambassadør, hun reagerer, fordi at den her Human Rights Organisation har kritiseret USA også for at være et land med mange fattige. 1 year ago, I traveled to the United Nations Human Rights Council in Geneva. On that occasion, I outlined the U.S. priorities for advancing human rights, and I declared our intent to remain a part of the Human Rights Council if essential reforms were achieved. These reforms were needed in order to make the Council a serious advocate for human rights. For too long, the Human Rights Council has been a protector of human rights abusers and a cesspool of political bias. Regrettably, it is now clear that our call for reform was not heeded. Human rights abusers continue to serve on and be elected to the Council. The world's most inhumane regimes continue to escape scrutiny. And the Council continues politicizing and scapegoating of countries with positive human rights records in an attempt to distract from the abusers in their ranks. Therefore, as we said we would do a year ago, if we did not see any progress, the United States is officially withdrawing from the UN Human Rights Council. Ja, det her klip er altså der, hvor Nikki Haley, USA's FN-ambassadør, skal huske på, i USA er det faktisk en regeringsposition, meget høj position. Hun går ud her og siger, at USA simpelthen vil ud af den her Human Rights Organisation, fordi den er politiserende, og den beskytter lande, der helt åbenlyst krænker menneskerettigheden. Det er jo ikke et ukendt amerikansk holdning her, det har også tidligere præsidenter ment det samme, men nu gør de altså alvor af det. De vil ud, hvis ikke der sker noget. Ja, men amerikanerne har jo længe følt, at hele human rights vinklen fra FN's side egentlig kun handlede om Israel, når det kom til. Den handlede ikke om alle de nationer, der burde skulle ses efter i sømmene, men den var især vendt mod Israel og var sådan hyklerisk i sin form. Mm. Og det er sikkert rigtigt, ja. Eller det er rigtigt, ja. at det er et problem. Som en lille nation, og når man er dansk, så kan man sige, at et velfungerende FN, det er altid godt. Mm. Fordi et velfungerende FN er en organisation, som kan bruges til at tøjle og dæmme op for den magt, nogle af de mest magtfulde har. Det er jo derfor, man har de her overstadier. Som lille nation har vi en interesse i, at nogen tøjler den magt, der er derude. Men det kræver jo også, at FN er velfungerende, og ikke bruges til at politisere og sådan føre tydeligt hykleriske kampagner mod stater, som har sikkert ting, man kritiserer dem for, og det har Israel da bestemt, men altså, det kan jo virke meget mærkeligt, når Pakistan og Saudi-Arabien bruger mange kræfter på at slå ned på problemer med menneskerettigheder i Israel, hvis man bare kender en lille bit smule til, hvad der foregår i de lande. Og det bedrøveligt set med danske øjne, at man ikke kan få sådan noget som det her til at fungere bedre. Det er også bedrøveligt, at USA træder ud, synes jeg. Ja. Fordi hellere at have USA i lokalet som en aktør, der hjælper med at få den her tøjlet arm til at fungere bedre, at den her arm af FN til at fungere bedre, for det er jo vigtigt. Der er jo ikke noget vigtigt. Der er jo ikke de vigtigste opgaver at få løftet os og set på problemer med menneskerettigheder rundt omkring i verden. Men det kan være meget svært, når man sætter nogle af de mest forbryderiske regimer sådan, i verden forrest for sådan noget. Og sådan er det jo med FN. FN er en organisation, hvor hvert land, uanset størrelse, har en stemme. Og det vil sige, når man så skal se rundt over kloden, hvor mange af disse lande er demokrater, hvor mange er sådan rigtige for alvor demokrater, hvor mange af dem er diktatur, autokrati og et eller andet blandingsprodukt, ja, så er der i reglen flere, der ikke lever op til vores måde at være på, og derfor så er FN sådan et sted, hvor man kan risikere, at Saudi-Arabien eller andre, eller Cuba, pludselig står i spidsen for en menneskerettighedskonvention. Det har vi jo helt tiden sagt, som du lige er inde på, Mads. Det er bedre, end at der ikke var et sted, man mødtes. Lige præcis. Og nu siger amerikanerne, så de vil ud. Til sidst her, Mads, så skal vi lige høre et klip, som jeg synes er helt vidunderligt. Vi skal tilbage til det vidunderlige topmøde mellem Kim Jong-un og Donald Trump, fordi Trevor Noah har lavet en sammenklipning af den måde, som Fox News hylder Donald Trumps diplomatiske sejr, altså mødet med Kim Jong-un, med nordkoreansk tv. Og det sjove er her, da det jo ikke er alle af os, der forstår nordkoreansk perfekt, det er, at det, som nordkoreanerne siger, og som vi om lidt vil høre på nordkoreansk, er faktisk præcis det samme som Fox News. Prøv at høre det her klip. President Trump returning triumphantly from Singapore. President Trump has now accomplished what no other American president has ever had the vision or the courage to even attempt. 세상 사람들은 세계의 평화와 인류의 미래에 있어서 거대한 역사적 우위를 가지는 뜻깊은 이날을 맞이할 수 있었습니다. Only days ago, President Trump ushered in a new era of diplomacy. 세계적 사변을 이룩하신 경야는 최고 령도자 동지께서는 This is something that many analysts and pundits thought was totally impossible. 그 누가 상상할 수 있었겠습니까? The president's continued success in his every undertaking, whether in domestic politics, international trade, or foreign policy, President Trump standing taller than ever on the world stage. 만민이 우러러는 절세 위인을 명조자로 높이 모신 우리 민의 무한한 긍지와 자부심. Donald Trump has instincts that are different than ours, but most often, 99% of the time, they tend to be better than ours. 우리 민의 무한한 긍지와 자부심, 끝없는 행복이 온 나라 강산에 넘쳐 흐릅니다. You simply can't comprehend the genius of Donald Trump. Our president has no fear. Fantastisk her det sidste, er altså en af Fox News' politiske analytikere, der simpelthen siger, man kan ikke forstå det geni, som Donald Trump han er. Og det morsomme her er jo, at det er fuldstændig det samme, Mads, der siges på nordkoreansk. Og jeg er snydt, jeg har læst underteksten af det, derfor jeg ved det. Men det er fuldstændig præcis det samme, der siges. Men det kan godt være, hun har ret. Jeg tror, vi to har begge to rigtig svært ved at forstå, hvor genial Donald Trump er. Vi kæmper stadigvæk med at indse storheden af mandens tankegang. Og Nanden fastslår jo, at 99,9% af gangene, der har han ret. Og der ved vi jo... Den er lige skruet lidt op, synes jeg. Ja, men der må vi alligevel omvendt sige, hvis det havde været nordkoreansk tv, der havde sagt, at Kim Jong-un havde ret i 99,9% af tilfælde, hvad var der så sket? Så er du blevet henrettet, fordi hvad er det for nogle 0,1%, hvor han ikke har ret, ikke? Jamen, jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man siger 99,9. Ja. Fordi så ved man, at folk lyver. Men havde de nu sagt, altså... 89,07, så vil jeg tænke, der ligger nogle udregninger bag det der tal. Ja. Og det kan godt være, at de har ret. Ja. Så jeg har aldrig forstået, at 99,9, så siger man, nej, det er jo løgn. Det er løgn, det er eller 100%. Ja. Så ved man, så tjekker alle tallene. Men 92,74, ja. Så vil jeg sige, nå, okay, så er der måske noget at snakke. Der er noget der, ja. Men altså et geni, som det kan være vanskeligt for os almindelige jordbrugere, men det kan godt være, at det er der, vi skal hen. Jeg ved jo, Wittgenstein, ja, den store sprogfilosof, østriger, havde tit svært ved at tale med andre, fordi han var så meget mere begavet end andre. Ja. De kunne simpelthen ikke være med på det niveau, Wittgenstein var på, og det gjorde ham ensom. Nietzsche havde noget af det samme. Ja. Havde problemer med omgang med andre, fordi der er tit, så sidder man der. Prøv at forestille dig, at du står, og så opdager du, at alle dem, du kommunikerer med, de får... Altså, ja, og du er den eneste, der sådan ikke er et får. Altså, ja. det er slemt, og det kan godt være sådan, at Donald Trump har det, ja, at vi bare ikke helt kan se. Det kender jeg godt, Mads, for jeg har på et tidspunkt talt for et seminar for Venstre, Der har jeg stået og haft den fornemmelse, at du var, at jeg var den eneste, der forstod hvad jeg talte om. Der var ingen dernede, der sad og nikkede. Og der tænker jeg, forstår ikke geniet, der står på talerstolen. Vel? Og det er sådan, det er. Og det er derfor, siger Nietzsche, at man må ikke opbevare ulve og får sammen. Okay. Fordi man risikerer, at ulven bliver lige så åndssvag som fåret. Ja. Og det er nok derfor, du passer på, at man vælger ind i Venstre. Jeg har ikke meldt mig ind i Venstre. Fordi så får vi der dresseret. Uforsigtige mennesker havde inviteret mig til at tale der. Men altså, Mads, det der klip fra Nordkorea, det er et vidunderligt klip, fordi det er stadigvæk en stor forundring, at det møde fandt sted. Og vi ved stadigvæk ikke, hvad der kommer ud af det. Rigtigt. Nej, og det kan jo godt være et møde, der ender med, at vi en dag skal sidde og rose Trump rigtig meget. Men det kan også være, at det viser sig, at han er blevet grundigt tørret af nordkoreanerne. Ja. Hvad håber man, og hvad tror man? Det vil vi vide, fordi det her det vil jo komme i de kommende måneder. Lad os være positive. Vi vil være positive. Vi er positive for verdensfredens vegne. Mads Fugled og jeg, David Træs, er tilbage igen om en uge. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.